Aztán én majd tovább a metrókat nézem, egész éjjel, amíg az állomást felmosó pasi az utcára fel nem rángat. Hát nézette lökött ribanc, már a mozgó lépcsők is megálltak. Aztán cigivel kínál, a tüzet kezébe rejti. Ez jár nekem, amiért soha nem tudtam az otthonod lenni. Ez jár nekem, a napjaid most visszahullnak rám sorba. Templomok utáni csendességgel suttogom el, hogy holnap, holnaptól én iszom abszintot a bordó kárpittal borított kocsmákban. Várok, ameddig felszáradnak a könnyeim mind a kék lángban. Ma éjjel Pink Floyd a Ferenciek terén. Aludnom kell már, nem tudni. Ha járnak a metrók, ezzel a számmal az Árpád hídig lehet eljutni.